ویلیو کنا علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حاضر الموت اللہ سنزلی لکلی سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینا ما صاف پہ انور کرو ادو نمانل اللہ سنزلی لکلی فإنها محرمت علیہم اربعین سنہ نو دا تیرو متنو مثالون خوزیلو نا جہاد دی امت کی داغین زیادتو کو دا دی امت دا مجاہدینو حال ذکر کو دا غو تم را سنگ حال لے دا غو حال بیان کو ان الناس قد جمعو لکم فخشوهم فزادهم ایمانا دا غو ایمان نور مضبوط شو استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح دی مجاہدین تو گورو دا مخینا پا دی مضمون کیم ترقی دا دا دیو جنائی اغیسر یو دیکو وم سورت بقرہ کتا سولستو قبائح دی یہودو علماء سوء ایشانن دا قطاع طریق ولصوص دین دا چې د دین د ملای او د علم او د شیخی په نوم باندې دین د الله روان کو او په خلکو ډاکیو غورځول دي ایمان هم د دینوم دی غیرت مو د معلوم دا غو معایب اپلیته بیان کړی د ناکار مولیانو نو دې صورت کې دا غینه اخوا د بل ډېر حال ذکر کړي پیران نسو رهبان هل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دين حاكمان ناكار موليان او ناكار پیران رواني مرکی کی دا ناكار موليانو ذکرو کو چیزان تیوساتا مغضوب علیہم دی نو دی صورت کی دا ناكار پیرانو ذکر کئی زانتے اسا تا ظالین دی قبائح دی نسواراو بیانی اتم سورت بقرہ کتاس اللہ صلی دی یہودو پلیت عقیدہ چاگوی اتخذ اللہ ولدا سبحانہ سورت علی عمران کی ہوئی چی ملیانی دسی دی نو پیران بیلا سی نو دلتے دا بیدینو پیرانو روحبانو اور ننسواراو مقع عقیدہ ذکر کرلا اجمالی دونگوی کنا عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ ابن اللہ دے بلکہ الہ دے ثالث و ثلاثہ دے دو داغون زیاد تی نو دلتا کی عقیدہ دے عیسیانو بیان کرلا دی بیدین پیرانو هم مغیصر ازکیو دیکو نهم سورت بقره کی بیانو دو اصول یعنی دی عقایدو نو سورت علی عمران کی بیان کی دا بیکات دا آغا خلقونا چی دا اصول پکی نی التبرعو عمن خالفها چی دی اصول خلاف دی دا غنا بیزارشا او دای ذکر کرا یحذرکم اللہ نفسه ونواسر اللہ دید ازان نیرئی کما منی نبیدین سر جماعت مشرکوا دا غین ترقی دا پکیتا التبر رو دا مضمون سورت بقرہ کتا سنده لستی دلتا عنوان پر جوڑ بانی ذکر کو لسم سورت بقرہ کتا سن لستو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صحابہ و شانی طول گردول دے معیار نو دی دویم سورت کی ہوئی سورت آل عمران کی اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي زما سنت پکی نئی قبول ندے انس رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی وی تا تا تو خون کم بچیا یو پا که تدا خبر کئی من اطاعنی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ فاتبعونی ما پسی را شای آل تاوی دا صحابہ و منی ایمان آغا سے جوڑ کئی دلتوی ما پسی را شای مطلب سو دا صحابہ و ایمان زکم یعیاری ایمان دے چی ما پسی را غلی نو تاسو چاغو پسی را شای دا ما پسی را تلدی نو ما پسی را شای اصحابانو نو مخکنی ترقیو کرلو بکیت زیادت یو لسم سورت بقره کی ادلہ نقلیه تاسو لستلو عقلی خوو نقلی دلیلونا پا نقلی دلیلونا کی یو دا فرشتو قولو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا آیت نمبر 32 کی سورت بقره کی نقلو دا شرع دا بنی اسرائیلونا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ شریعت او دین دے بنی اسرائیل نے نقل کرو درم نقل دو علماء دا امت نو الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ایت نمبر 121 کی دا بیان کرو درے قسم نقل ذکر د فرشتونا پا دو دیرش کی شریعت دا بنی اسرائیلونا پا دریعت یا کی دا نیکان علماء دا بنی اسرائیلونا پا آیت 121 کی نو صورت علی عمران کی داغین زیادتی ادلہ نقلیہ آغت چی ذکر کئی نو دا فرشتونم ذکر کئی یاو دا اہل العلم نم ذکر کئی او شہادت دا اللہ مراوڑی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وولو العلم قائم بالقسط اطلسم اعتدت نمبر 18 کی دری ذکر کی بل نقل پیش کی دا اسلاف دا عیسیٰ علیہ السلام نا دا عیسیٰ علیہ السلام نیا سویلیو دا عیسیٰ علیہ السلام نیا ویلیو انکا سمیع الدعاء یو تی چیز ما فریاد قبلو لیش دی عیسیٰ علیہ السلام پرشتہ کی ماما ویلیو انکا انتا السمیع العلیم عیسیٰ علیہ السلام ویلیو عبادت دا اللہ وکای زما عبادت مکوای حادا صراط مستقیم نو نقل پیشکرے دا اسلاف دا عیسیٰ علیہ السلام نا نظمخ کی مضمون نہ پکی زیادت را رہے کنا تو ایتوی کی دا بین کردی دولسم ربط پس صورت بقرہ کی دلیل وحیی تا سنو دے لستے عقلیو نقلیو وحیی پکی ندر آگلے چیزا اللہ عمر دے دا سکوا نو دی صورت کی مضمون کی زیادتے را ولی دلیل وحیی پیش کئی اس زماتا تا امر دے چتا دا شوکا نزل علیک الکتاب بالحق کتاب راول گداو منا او بیام ذکر کئی اللہ کتاب را لے گلے دے منہ آیات محکمات اہن ام الکتاب تداو منا دلیلی وحیی راول لے زمکین مضمون کی زیادت تے دیار لسم مکی صورت کی تاثول اصل دا علماء سو حالت نبذ فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم اللہ کتاب شاعت و غرد و ملیانو آغای دا عمل نو باسو قانون دا ملک نکو عمل پیو نکو و دا حالت کد یهود وو نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب نو دی صورت کی دغ حالت د پیرانوم ذکر کئی عیسائیانوم دا حالت ذکر کئی چاغون دا اللہ کتاب پریخے دے شاتے وردورے دے اور دا ذکر کئی آیت درشتم کی علم تر الالذین اوتوا نصیبا من الكتاب یدعون الى کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. دوم دا اللہ دی کتاب نمخارو لے دے اے پا قرآن فیصلہ کو پا تورات شریف فیصلہ کو نو تیارو تا ندی. سور لسم سورت بقرہ کی دا ظالین خوخ خولو یخادعون اللہ والذین آمنوا آیت نمبر 9 کی. سورت آل عمران کی داغینم زیادہ کر خبرہ آیت نمبر 35 کی ہوئی وَمَكَرُوا بَمَكَرَ اللَّهِ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ذِكَرْ كَمْ مَكَرُوا سَرَا اور سَدَاوِ لَذِكَرْ كَرَا مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ دَاوِ لَذِكَرْ كَا وَمَكَرَ اللَّهِ اللہ ہم تدبیر کرے دے کنا. پنج رسم سورت بقرہ کی مباحلہ ذکر شیوا یہود سرا ان کانت لکم الدار الآخرة عند اللہ من دون خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ناغونو تیرشی. صلور نبی آیت کی تاسولوس ندیس سورت کی مباحلہ دی پیرانو سر ذکر کی آیت نمبر 61 کی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين راشا خيري وفارسم. سورة بقرة كتاسول استو ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب مطلب ما ويلو توحید تمام انبیاء و دین دی. ابراہیم علیہ السلام دا دی وصیت کو یعقوب خپل اولاد تا دی وصیت کو ہم دا خبر ادن تا ذکر کرا سورۃ آل عمران کے پدی عنوان تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ آیت نمبر 64 کی. ولسم سورۃ بقرہ کیو ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو ہودا او نصارا تاسوی چدا یہودیانو او پیرنگیانو بیودا پیرنگیانو مانا زمان پا دین باندیو تاسو دعوی دروغوی انتم اعلمو ام اللہ. سورة آل عمران کی دغا مسئلہ پا دیو عنوان باندی ذکر کرا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما آیت نمبر 67 کی. وش پیتا ولی دروغوائے اطلسم مناسبت سورة بقرہ کی ویلیو لا ینالو عہد الظالمین زما عہد دمشاریع دے اقتداء دے امارت دا مسئولیت نرسی ذاتی کا ان کو تھا. سورت آل عمران کی دا ذکر کرو دا غیر نزیاد ان اول الناس بی ابراہیم للذین اتبعو اول الناس بی ابراہیم للذین اتبعو وحاد النبی دیکھوئی چیز دا آغا پا خونہ باندیم او دا آغا پا طریقہ امنو دا صحیح ہوئی نو تاسو پر کم اخلو باندیو ہے چیز منگا پر طریقہ باندیو او منگا داغا پر طریقہ باندیو. نلسم سورة بقرہ کی یہود و بیدین و ملیانو سازش دا بیان کرو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تاسو تا اللہ خودی لی تاسو دو توائے اہلونو توائے دین جیوز بنیاد امدادی یا خبر کما دین جیوز زور در طول دنیا کی نن ما سو زیاد قرآن آیتونو نداغی استنباتو کو سو زیاد میو کو نو که ضرورت نہیں چی دی ردو کائی دا آیتونو پا جدا عنوان لکائی دا پا جدا عنوانو لکائی چی دا دا تمولیوی لوی ضرورت تی دی وقت پا دنیا کی لوی فساد دی اسلامی دین د علماء د مدرسو د طالبانو د جماعتونو او د عام مسلمانانو د انجوز د لاس فساد دی او تباہی ده. نو زکه ما زه په دې آیتونو خودل ان شاء الله نور خیم با خدا پکار دی چې تاسو څخه یو عنوان دی دی آیتونه پرد د انجوز باندې آیات ملکه نمبر ملکه پران کې صورت بیا ځل تفصیلی کوای کنه دین جوز رد اتحدث او کارنامی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم مو آیا دو تال حلونا مو آیا سباب پتاسو دلیل نسیبی بچی دو ویلیو دین جوز والاوی المو آیا کئی سو امرامی سده مقصدی سده ندیل نوی در دیر وقت پوری نوی چه کل قبضه که راولی نو پس تاقی علوی اب مطالبه خبر پیش کی مخ که نه دیر نرم و پستا دیر خواگا دیر خیرخواهی کهی وروز تو بیا چه زیشی نو بیا زور کهی اتو حد دیسونم سوره بقره که دین جیوز دا شیطانی رامی تو خودلی تو پی وسو که چه ستاسو چه کم پروگرام دی لیکلی ا پروگرام ټول ما تا وخا نه خیدتا څه څه کدی کیدی دا نشته په صرف د ملګر ترقې لپاره مو لګو دا لا قول ډیره پسمانده ده ګوره لارې په کې نشته ده سکولونه نشته ده زنانه مریض شي د بچی نو تاسو افتاباد ته وړای په لارې لارې مړه شي نو دا کارونه کوي نو یاله که نور وته چل کای سیبا نور پا کی تشهی نیشه تا ملک ترقیه نو چه دو کال تیر شی نو نورو تا لگوانی ترگن کی وی نور خزن گور دی رو باساس نو چه دری کال نور تیریگی نو آقای تین اسلام آباد تا رسولی بیا سا نور پینزه کال چه نور تیریگی نو آقای بیار آوستی لغار دو پاتا پا غار بانده اتنگ زدو کی اپا چنو کسو اکلو کی پورونو کی دن نکه و گرزی سالور کال چی نور تیری گی نو پتلون با تا واچه پتلون با تا بیا واچه اوی با گرده چنو کی اگده من صوبه بندی ده تادی خدا گو نیشه چه تادی ده پا دی پیره که اونس و پا دویمه کی بوشی پا دویمه که اونس و دریمه کی بوشی وزیر وی زمان وزیر موین حیدر ویتاس چوه چی جنکه بوم این باره تا ادرو نو دی غریب و علاقو که خدا خلق داشته نه برداشت کهی دا بسنگه کهی وی که پا دی پنج ساله که اونش ولا نو پا بلا پنج ساله که بروزی که نه بلا پنج لسو کالو که بروزی که پاگه که اونش ولا نو پا بلا که پینزر سکالو کالو که بروزی یا ولا غلاو واتا نو پا بلا پنج ساله که با لس لغری تیاری نو پا بلا که با تا شل تیاری بیا نسو اگده من صوبه بندی دادو اتو حد دیسونه هم نو آلتا ای دا زکر کلا پا صورت بقره که نو صورت علی عمران که دا غیر زیادت کلا آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار وکفرو آخره دا کرده دو پیرانو دا علماء سو از انجوز دو سرشای دو چی توی داو منه منزو سر پا امامتای کوای گیری پریدای او دا منگزوای غلوای نسواکون پیدا کوای آقا دا خوری نمال قایو مخیده آرامی خلو کوای که سوک رازی دا کار کوای تسبیح پیدا کوای سبحان الله و بحمدی یار وقت زوتوای مدرسو تا الارشه مفتی سی مسلو تا پوست در آغلیم مدرسو که علاج شای مکتبون که دن نشای آمینو باللذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفر آخرا اچه زید بیاون اکفر آخرا در تاسو پسیلی گیا ہے زانم غرق سڑیا دنیا کم لیتا اورا سید تاسو آغا شانتا اسمانون وو دی تاسو آغا شانتا دستوری که مختلف اسمانون گیری دا دین هم تاسو نه خبر چه اسمان نیشته او دا دا شانتی و پندوسته نور اس کو مے داسی گر دی ادا شان تچ پوسی دا دنیا داسی غونډه او پاند دوست کورا او دا حرکت کی دا تاسو کو زغا زبخته سلیا او سلیګه حدیث ته حدیث ته دی حدیث کی خدا راوی دروغجن دی دا پکی کذاب دی دا پکی رافیزی دی دا پکی شیعہ دی دا پکی دا دا اغستا غبستان خطا کی آمنو باللذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار ارے جی چکم مضمونو نو آغا مضمونی دلتا پا بلو عنوان پا کامل عنوان باندر آور ذکر سر یو ذکر دا امیلی دی لا تؤمنو الا لمن تبیع دینکم دا غمولا منا چه تاس سر انجیوز کی مرگردیا کری آغا پلان کی مولاو منا پا آغا بل غار کی اصول کی چه گیدار مولانا سے دا غاو منا دا غد اس خزان سر که فلان کی علامہ سے ابنی کری دی فلانے علامہ چه زمان سر دی نو دے بیده تبیع علامہ کی سورت آل عمران کی دا مضمون دا غین زیاد کر یو دا لا تؤمنو الا لمن تبیع دینکم د بل یو ملاو نہ مانی ہر چی ہوئی پاچے تا غصے رے پا بایا بانے دا غا ملاو مانا او دائم سر ذکر کردہ چی دا دو خبر تا وقت کی در سو وقت تا پوری وقت فرو آخرہ او بیاتی نے انکار ہوکا نمک کی نپکی مضمون کی زیادتے ہو اگر سر یو دیکھو شلم مناسبت سورة بقرہ کی ادخلو فی السلم کافا آیت نمبر 208 دغه مسئله سورت آل عمران کې زیاته مفصل کړه. سورت آل عمران کې وای آلته وی اسلام کې دن نشئی نو دلته وای ان الدین عند الله الاسلام قانون د جن بل نشته دی تا ته ځکه دې کې دن نشه او بیا داوم وای افغیر دین الله یبغون دا الله د قانون نشو بلټی دین جوز پنمبانی یا دا الیفو پنمبانی بل سکوری افا حکم الجاہلیت یبغون دا جاہلیت اگر فیصلی بیارا جوندے کئی او رد دین جوز بیام کئی دا اللہ قانون شتے قانون ادا دے چھ زنانا با پا پردکور کی نستے نو دو دا دین سیو دا جاہلیت اگر او باسی جنے بے بارتا وقت کلیوا سنبال کری با پا سٹیج ممبر با کنو لیوا او خلق براتا میڑا با سراو نمبارکی با لرکل و خکولی جنی دیرا وستی دا دیر خکولی جنی دا مبارک شا ناغ کسب کوای تاسو افا حکم الجاہلیت یا بغون دا اللہ قانونم پری خو یوشتم سورت بقره کی تاسو لستو وکانو من قبل استفتحونا علی الذین کفرو د بیدین و ملیان و خوی عادت تاسو چی پوی دی در رازر راو لگا آغا خاتم النبیین دی چی منگ دا آغا مرگری شو چی راگ نو نیمانی دا آغا مسئله سورت آل عمران کی دا غین زیادت صاف کنا کیف یهد اللہ قوما کفرو بعد اسلام ایمان اسلام و شهدو ان الرسول حق شهیدو ان الرسول حق سو پوری چی خلق دا بیدینی پا مخنی روان شه نو دا علیم منی او دا خالیم دی چی کل دا بیدینی پا مخشو نو بیاوی دی ندی علیم نا مون سر چی کم مگه دا خالیم دی شهیدو ان الرسول حق دا نوی چی دا علیم خالیم دی نو چه دین جوز خلاف شروع کن تو دے خواه علم ندے اپلان که خواه علم دے نو ذال دے غار که بل تو کو تو دو اشتم سورت بقره کتا سلسو سیقول صفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم قبلی نوالیو کردی دل آغا اعتراض جواب آل عمران کی ذکر گئی پا دیو عنوان بانی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً وهدى للعالمین بیت اللہ قدیم مرکز دے اسلام قدیم دین دے منسخ قدیم دین شتے قرآن و حدیث پر نم باندی نو دا پرید پا دی محدث دن پا سلاسو چه تاسو جوڑ کده لیفو پا نم باندی یا تاسو رو وقت دی انجیوز پا نم باندی سنگی فاونڈیشن دی افاد پا نم باندی دیهی ترقیاتی منصوبی پا نم باندی زرعیاتی بینک پا نم باندی تاسو رو وقت کنو داو منو دی منلو تا منتیار نیو این ناوالا بایت نو وضیع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين درشتم سورة بقرة كتاسول استو ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم دير كتابيان غالي كتاسو گمراه کی دین نو واپس کی دخل قانون دو جننا او دائم ذکر کریو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم آیت 120 کی یہود نصارا تنشی رضا کولے کہ تو ازب رضا کم زبا سر منبر شم رکن بشم اخپل کار با پیوکم خود جنکی با نو باسو جنکی با پکی نی لن ترضا آنکل یہود پریدی دینے چی سوی دینے بربند جنے جنے وقت کلی نی بربند کلی نی لن ترضا آنکل یہود اولی دل کنا بے سر کو باسو سیو باس پاتے کو ملاو پاس اترا تا سڑک ویداد علکانو دے اسی پیسے منگا لگولی دی وزد جنکوی سا پاتی دی خواتین خواتین راکا چی داغو فندو لگو زمون نمکی تتا پوس کی برا چیتا سو فند سنگو لگو منگ تا جنکی وخای اولی که بمبرانی که را سرا نو بیا با غورا زین دا فند با بیا غوری اگو پلاس مانی بکی لن ترزعان کل یهود و لن نسوارا نا چه دا خبری تو اکڑی نو مولیانو اللوی ویدا خو ناروا دی سالور کالا مخیو توی میں ناروا دی مکو ویدا کار فینا دی که نقصان نیشتی منگتی نصر فائده کلو جنکی جنکی شخصی منگ نور کلو نو زیل خبر راستا اوز توبیو باسی وسم تا مغضوب علیهم دی چه آغا سلا او سر دی آغا شن تا او سر دی وینه دی که پایدش دی لن تردان کلی سوره بقره که تسلوست دی نمدق خبره سوره علی عمران کی ذکر کلا این تطویع الذین کفرو یردوکم علا اعقا یردوکم بعد ایمانکم کافرین کافر کڑے چھ سونے نتان پری دی کافر کئی دی خو پا دمہ بانے اتوے چھ دے بچ اس ماتا دا کو پرسد کئی اور زینار برا تغالی تا چھے اس دو تس نوی دا سکار دا سرکی چھ تو پا پخپلا ہو چھ دستا مر گرے ہم بیا او سرکی گی با دیو جنہی نمک سر متصل کو سلی رشتمی مناسبت سورت بقرہ کے تا سولو سو فقد استمسا کا بالعروة الوثقى آیت نمبر 254 کی سورة آل عمران کی ہوئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا عروة الوثقى دا اللہ رسائی دا مضبوطا دا ٹنگا و نسائی کدی ٹنگا کڑی نہیں یو دے کی پری دے بل دے کی پری دے نزان بغر کی کنا ان الذئب ياخذ الشاذة والقاسية چې جدا شي د جماعت نه په اسلامي اصول چې کوم تنظیم جوړل ياخذ الشاذة والقاسية د کنډک نه لري او ځال روانه نسی نو تابم دا سراگیر کی کنه نو بیا به څه چل کای اپینځشم مناسبت بس کم کدا پورا دی دا خبر فکر کی پری دی کی دی جوختا ربط چکم زیدی کر قوم نو کدام زدکا اللہ دی توفیق دی زدکاولو در کی نو مخی صورت دویم صورت کس صدا واللحمہ یو بلکی بدا سی ورغلی لکا تنستا و بودا که مناسبتون هم ازده نکلده نو صورتون ده زال لده ده زال لده ده یو بر صورت نسبت نیشتی پا و خوان به اون نپویگی چه دا خبر خرمخ که ما ویلو ده تیره تا بیا زوتی بس بلا خبر نیشتی بیا ده داغینا و چه کل دی ازدکا نو بیا با صدا لحمه وی بیا چه یو تار دی من زوزین دی با نمگره کی مناسبتونا از صورتون دوار داست شیل کائین کی چه گوری بیا کائین تا کتل نی زکر دا مناسبتون دیر زکر کم ادویم نمبر بانی سرد دی تلوم نکس صدا و لحمه بیا امتیازاتون بیان کم داد یو بلن جدا هم دی دغسی تلومی نیر کده تا تا چه ما اول داد کرو داد یو بلن بیانون دی نو بیا امتیازاتون دیر زکر کم بیانون دا دیر دا پارا چه ما به هل اشتراک معلوم شی ما به هل امتیاز معلوم شی زن زاله دی زن زاله و دیر داشی زما استاز خبر کورا شیخ صاحب د پینڈے رحمه اللہ تعالی او مولا او لوی عالم د ملتان د طرف اغا دوستانو په جباندی په سیل کې غوم درس لاله حسین علی رحمه اللہ تعالی لا خو عالم قران او تفسیر حدیث کتابونه ټول ناغه چې بناستو او شیخ سے با بیان کو د صورت مقصد به بیاناو او مسله توحید باندې بکلا کوړل نو بای باز توائی ملی گیای نو و دا غا تکی رستا بل سبق کی بل تشینی شیار صورت کی تا تکی دوتای نو دا کال پروشو سبق پروشو نو آقا خلال نو چخوان خوو کانا چخارخ پکی لگی دلی او نو دوبار درس در آقا بیا چراغ نو اس وقت کی خو چی وقت کی دی نو یخ کول سریا سخ کول خبری که اللہ دی پتا رحمتو نو کی سخوگی خبری کئی تا سخکولی خبری کئی سخکولی سڑی تا اسی خبر پدلو لگی دا اس پی پوشو صرف سرسری دانا اسم چه سوک پو مقصد نی پو خوان نی اغسته ناغه که زیر ازی بازار که یاده برده بس خدا خبره چه خدا یاده بس دا خبره دا غزوته این رون پکی تشه نیشتی دا غزو سبق بنیاد دیزم ناغه نی پیه کنه پویه گی پینا دا زور زو پا دی زیدی آجنه لگم او زنو سخه قدر نیشه زینه ما سترگی ملاوی دردی گرهی چه دا ملا بسکی ویل نروخ شوی وست چه پکی ده تکی ترجمه کی نو ترجمه خود تو مدرسه که ده ملا نکولش مفید تاریبین ده تاوی مقامات ده تاوی نو وقال موسا ترجمه ده تنیشی کوله ایتخذ الله ولدن ترجمه ده تنیشی کوله زمون د مشایخ و درس کی امتیاز د ترجمه نه دی ترجمه ثانیان ده د مقصد دی مقصد څه شیره وای تو ترجمه د ټکی ترجمه زده کړه ډیره خړه زده نه کړه نو د تفسیر نه امید کیږي د کتاب نه امید کیږي خو مقصد او مطلب دا ضروری نو دا هم مګنای غیر هم مګنای پته نشي چې ما ستاسو بیا دې لوشي اکو نشي او بیا بارمان که وچی دا شیز دا کرده زی لند ویم سیده ساده ویم او کره ویم کره جو کل تلل ویم چه تفصیل کم زویم دا خبر دیره چه زما دا پینزو منتو بیان دا پنجابی مولا دا پینزو گنتو بیانی چه اغیو گدهی کنه گوتونو لوباسی پور پینزه گنته با پاقی لگهی او در پنجابی مولا در پینزو گنتو بیان زو پر پینزو لفظو پر پینزو منوٹو کی مختصر کولیشم خبر بی طول را غلی پاتی با بکی سنی ملیٹو نبا پینزی نو دا بی قدر مگر امتیازات او دا در تومویم للہ الحم چه گرد پر درسونو کتاسو بیا بلدر پیدا کرده دا بلدر نو پیدا کی انشاءاللہ دامی پینزیش بیان کرو تقریبا درش پیتا مناسبتون دا مالی کری دا صورت علی امران دو دیو برسار تعلق چی دا درش پیتا دا آغا دا ازدشی دا صورت بلکل یو پلکیو پیلیش بیا بکیم زیپاتی نشو اس مقصد دا غا دی ترجمه ترجمه بلزیز دا که گدل تدیز دا نکرلا دوم را دا دا سیوم ندا چی بلزی بیز دا کی دغه ترجمه زمون په جبه د پښتو په جبه باندې ان شاء الله نور درسون کی گرد کری پیدا کرا وہی بکن سبا دیتا وہی خود جوندون با پکیتنی چی جوندون پکیتنی چی سر پوشی دا خبر زما دا یا دا خبر دی پلانکی دا نقصان دا پلانکی ہوئی دا بل دکی نی تاسو درسون رویلی دی اس با امو آئی انشاءاللہ چی دی دن فارغ شد درسون را لاشد چی کم دن خود خیل تلا شد وقت مزای کوئی واقعی کی با امو گورا چی دی انجوز سرد کئی انجوز رد پکشتے انا دا پکیتا نو نو قرآن کینی دیویل انتا بیزی کم دینا ہوئی قرآن خو اسم دا غسی جوان دے دے غزن طریین لکا چی سنگ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نظری دا و دا زمان ستار کار دے چی الفاعل مرفون زوتای اچی کل زیر آزی و اقام زیدان نو خستا غلطی دا چی تی زیدان زوتای کنا قائدہ دی پا زیو نلگو لگو قرآن پا غزیو لگو چی پا زیو لگو نو پا خبر او پوش جدا جو دیدی دا پار راغی لکا اس چی راغلی اللہ اللہ شپگیشتم مناسبت بیدیشتم مناسبت سورت بقره کتا سلسو جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس تا سب خلق تا حق وای حق بخوای او حق بکوای چه خلقی وین او دا گواهیو گردی دغه مسئله سورت علی عمران کی پا دیو عنوان ذکر کرده اولی دو وسطا تفسیریو کو خیر امتین باندی او دو تکونو شهداء علی الناس تفسیریو کو والتکم منکم امتن یدعون الی الخیر کریه ما تاسو جماعت وسطا درمیانا سمانا درمیانا کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وسط پدیمانا دا خیر امتن یہ تاسوا امر بالمعروف نهی منکر نہ کوی او دو خیر امتن تفصیلی پدی ایت کیو کو ایت نمبر 104 د آل عمران ولتکم منکم امه یدعون الی الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر تاسو کی دس جماعت پکار دے امر بالمعروف نهی عن المنکر یعنی دعوت و تبلیغ پر ٹولے نہ فرض کرے ولتکم منکم امه یو ذمہ وار جماعت پیدا کر چا غدا کار کئی نور با نور کار کوئی یو ذمہ وار جماعت بھی تا یا امرون بالمعروف و ینهون عن یدعون الی الخیر چ خلق قران تو بلی اے خلق مون خصوص دا نکڑلا او تاسو قران لراشه زال مرغری پیدا کئی یدعون الی الخیر مولانا الیاس رحمه اللہ تعالی نیواتے بوڑھا سڑے راوس کرے میں تو خود از موز طریقہ ابا ویم خطا جبے کرڑا بے توی ویت دعوت و تبلیغ شورو کا اگا او جڑن اسے بزا بزا دعوت ما رضا لکریمند را جیسے بزا ہوئیم ویزے دتا چل خیم لاری بانی بخلق تو غٹا ہوا نوا التا چاہتای کی خوا او بو اچیل ما خلق دیس کی نچیل میں لور کا تم اپو دایو تکی کو ویچی سوک رازی ویرا شو بوس کا سڑی سڑی او بور کا چیل مو لڑک کا چی چیل مرا کا گی طبیعت کی شی نویہ سڑی یو کارو کا زم مسلمانیم تم مسلمانی مال کلیمان رازی گورا بودای مسپینگیرم کلیمان مزدہ نکلا موز نرازی لاشدی جماعت کی امولا دے دا غصنگیر لاشا کلیمہ بزتو خی بیا رازا بیا با بوس کی چنو خفل کار لگا دا کارو کا دعوات و تبلیغ و تداو خو اگا بناسو دا خلک نو بے لاری نو بے خلق کردو بے دا غزی امولا ناستے لاشا چاہتا تا کلیمہ و خی مال ازال لنر از یو بے جڑا لگا یدعون الالخیر دا سی جماعت پکاری چی ما خوست از دا نکردو او ډیر خوږی خبر ډیر خولی خبر کی یی ایماندار تلاشا امی ته دعوت ورکا طالب ته دعوت ورکا مولا ته دعوت ورکا زه تلم د قران درس لا عالم خی خبر کولی او یورو زما د کولو نه بار وی تلګی می ذکر دی ته پوی خی مهنتی کولی شی لیکوالو می لاشه ته بډیر ته ځکی یذون الالخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر خونو تا دی خبریو کی امتو یدون الالخیر ماغد وسطا تفسیری پا دی طریقہ باندیو کو شپگشتم مناسبت سورت بقرہ کے تاسلوسی دی انفاق باب کی چخپل خرچ کرے مال پس باطلو یا دولو زوتولو باندی ولی برباد ہے لکا باغ دی لگولے دے بیا دی تورو لگو ایود احدکم ان تکون لہو جنہ آیت نمبر 266 کی داشن تدام ملے کما صالح صفوان علیہ تراب آیت نمبر 264 کی نو سورت آل عمران کی آغا مسئلہ بلو عنوان بیان کردہ دے افہام دے پارا مثال ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا دنیا کی چسل گئی دا دنیا پا جن مانی کوٹا دا بنگلا دا ہوٹل لے مارکیٹ تے برتشے پدی لگئی دا دی مثال سدے کما سلی ریحن فیہا سرن اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ لکہ چی بات پیوالو زی اپ آگے کی گرمی دا یا یخنی ارتو لوسی زی اگر مثال دلتا کی ذکر کرو آیت نمبر 117 کی مثال ہوئی ویشتم مناسبت سورة بقرہ کی تاسلوستیو فباب دے جہاد کی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم امتحان برازی از میخ برازی کہ تو استش پر منزون و وجوب دو حج دا جنت تلاشم دغا مسئلہ سورة آل عمران کی آیت نمبر 142 کی پدی عنوان ذکر کرا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين وليجا تاسو تخیر جنت تباسل سے جہاد ملان دے کرے اتشتم سورة بقرہ کو فین زللتم من بعد ما جاءتكم البينات پدے کم غلطی اکرلا پا باب دا جہاد کی اسوستیم اکرلا نزاد تویم عذاب دا اللہ برازی سختا گرفت 209 کی دا آیت کی ذکر کرو سورة آل عمران کی دغا مسئلہ پا دے عنوان ذکر کر مثالی اللہ پیش کو غلطی اکڑی شیطان اخویولی نو سزا در کون گوارے پردم دین دا دنیا سزا آخرت کے مموافی او دنیا کی بس اپیڑا در کوم مثال یو لوخو ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا اصحابان کی مرچ پر شوا د پیغمبر السلام پا آواز چ نورا گرجی دلی استزلهم الشيطان فاین زللتم من بعد ما جاءتكم البينات استزلهم الشيطان سرا ذکر اللہ آیت نمبر 155 سورة آل عمران دے عنوان بانے دا ذکر کرلو اور نہشتم مناسبت سورة بقرہ کی تاسول دا مسلمان ایماندار دعا دا ابراہیم و دا عیسیٰ علیہ السلام دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پیغمبرو لے گا آل عمران کے دا دعا دا قبل دو زیو کو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم منهم آیت نمبر 164 کی دیرشم سورة بقرہ کے جہاد پر عنوان کیوں لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين سورة آل عمران کی دا سو لولا دفع اللہ الناس بعضهم معلوم دی آیت مطلب سو حکمت دا قتال فلسفہ دا جہاد فساد ندے دا اصلاح دا عالم دغا فلسفہ دا جہاد او حکمت دا قتال سورة آل عمران کے بل نمبر بانی ذکر کر ما دغل تویلیو کنا حکمتون دا جہاد بنورم ذکر کئی فلسفہ دا جہاد نو سورة آل عمران کے فلسفہ او حکمت دا جہاد ذکر کر دا قتال فساد ندے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب پلیتان دی پکی ستاسو جماعتوں پلیتان دن نشوی دی ادا پلیتان دی سورت آل عمران کی مخکی ماوی بکنا ادخلو آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو وجہ النہار دو کی دن نشائی دن نشائی کی دن نبا کی کار شورو کئی نو تاسو کی پلیتان دن نشوی دی دا پلیتان دا خلیف ویلو نلوی کی دی تاسو جماعت کی نالائق کسان را غل دی لکوون دی پا محنت نالا کری دا علوی کری دی دا وون بانی چنجیو لگی دی یو سانگا بل سانگا خرابی گی نو صبح کئی